Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής και η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μήτικας στο στούντιο του The Press Project. Και πολύ χαιρόμαστε που τα ξαναλέμε και σήμερα. Μας είχατε λείψει πάρα πολύ από χθες. Ήταν μια πολύ ωραία μέρα, πολύ ωραία εκπομπή. Είναι από αυτά που δεν ξέρεις αν θα μπορέσεις ποτέ να τα επαναλάβεις. Και να που το φέρνει η μοίρα και σήμερα είμαστε πάλι εδώ. Mm-hmm. Θάνο. Ναι. Και τη Δευτέρα. Θέλουμε να παίρνουμε τα πράγματα ως αυτονόητα. Όχι, τίποτα, τίποτα. Είναι ακόμη μία μέρα, ακόμη μία εκπομπή. Είμαστε πάλι μαζί για μια ώρα αγάπης, στοχασμού, πολιτικής μελέτης, ανάλυσης, ζώδιων και πολιτισμού. Τα συγχαρητήριά μας καταρχάς στον Κώστα, ο οποίος πέτυχε το λεπτό το οποίο θα ξεκινήσουμε. Είχαμε ενημερώσει για την καθυστέρηση, έπεφταν στοιχήματα για το πότε θα ξεκινήσουμε και έχουν πέσει και δωρεές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλενα, τον Disclaimer, την Αθηνά που είναι και το πρώτο Super Chat και γενικά όλους και όλες εσάς για την στήριξη και την εμπιστοσύνη. Βγάλε τη γραβάτα ρε Κωνσταντίνε. Πουλείς με γραβάτα, φωνάζει ο άλλος με κεφαλαία. Σου λέω εγώ τι να φορέσεις ρε φίλε. Ήρθα εγώ δηλαδή να σου πω βγάλε το παντελόνι σου, ξέρω εγώ. Ναι, κάποιος είχε γύρισμα, όντως, δεν είμαι ντυμένος υποψήφιος. Μ' αρέσει που τους φαίνεται περίεργο το ότι σε βλέπουν με γραβάτα. Δηλαδή στην ανασκόπηση όλοι είναι ok με το κουστούμι, αλλά εδώ πέρα... Θα μας μιλήσει για το Σωτήρα Ιησού Χριστό, όντως. Μοιάζει με αυτά που με το καρτελάκι αυτό, οι Ευαγγελιστές των τελευταίων ημερών είναι αυτοί. Δεν που είναι ντυμένοι κάπως έτσι. Ναι, είναι λίγο πιο νέοι. Πράγματι, χθες κάναμε το γύρισμα του βίντεο αυτό που είδατε με τον γραμμένο και σήμερα κάνουμε την ανασκόπηση. Κάνουμε ανασκόπηση μαμούθ. Θέλουμε να σας προειδοποιήσουμε. Επειδή είναι ανασκόπηση και τα 4 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, ο Θάνος Καμίλαλης πείσμωσε, είπε ότι δεν θέλω να βρεθεί κανένας, ούτε ένας, που να τολμήσει να μου πει, έλα εδώ ρε Καμίλαλη, γιατί δεν βάλατε το τάδε θέμα. Αυτό το τάδε θέμα θα έχει μπει. Αυτή τη στιγμή δεσμεύεται ο Θάνος Καμίλαλης ίσως ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα μέσα στην τελευταία τετραετία το οποίο να μην το έχουμε συμπεριλάβει στο σενάριο της ανασκόπησης. Κανένα. Ρισκάρει τη δημοσιογραφική του καριέρα, τη ζωή του την ίδια πάνω σε αυτή τη δήλωση. Ναι, οκ. Okay. Σίγουρα υπάρχουν. Το παράκανα λίγο. Ναι. Ίσως, και δεν θέλουμε να κατακρίνουμε αυτούς που θα πεταχτούν για να γράψουν από κάτω. Αυτό δεν το είπατε. Γιατί βοηθάει το engagement στα σχόλια και τον αλγόριθμο. Οπότε κάντε το. Γίνετε οι ξυπνάκηδες με το σχόλιο σας. Σας προσκαλούμε. Δεν σας προκαλούμε, σας προσκαλούμε γιατί σίγουρα έχουμε ξεχάσει πράγματα. Έχουμε προσπαθήσει σε αυτό το επεισόδιο να κάνουμε μια καταγραφή αυτών των 4 χρόνων Νέας Δημοκρατίας. Πηγαίνει αναλυτικά, πηγαίνει ημερολογιακά, ξεκινάμε πολύ ωραία. 9 Ιουλίου 2019, πρώτο ΦΕΚ, π.χ. ΕΡΤ, ΕΙΠ. Ο Ανθοπόλης εννοείται ότι είναι ρε παιδιά, αλίμονο αν δεν ήταν Ανθοπόλης. Ναι, εννοείται παιδιά, εμβολιασμένοι εκτός σειράς. Εντάξει τώρα, ο Ανθοπόλης έχει την τιμητική του. Λέμε κιόλας δηλαδή ότι είναι ένας ήρωας της ανασκόπησης. Θα βγει πάνω από μία ώρα. Υπάρχει ένα μικρό πρόμο στο Instagram είναι αυτή τη στιγμή. Ο Κωνσταντίνος λέει για 4 ώρο. Γνωστός υπερβολικός. Υπερβολούλης. Ναι, είναι ένα δώρο προς εσάς, προς τον ιστορικό του μέλλοντος, προς τη θεία σας που σκέφτεται να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Είναι μια ευκαιρία να το ξανασκεφτεί. Και προς όλους εμάς... Μας γράφουν διάφορα τώρα. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι που ο καθένας θυμάται από κάτι και μας το λέει. Αν είπατε αυτό, αν είπατε εκείνο, παρατήστε μας ό,τι γουστάρουμε, είπαμε. Και άμα θέλουμε, σβήνουμε και τα μισά τώρα. Έλα, ξεμπερδεύετε. Μέχρι στιγμής, η Νάντια γράφει για τον Διαματάρη. Ναι. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, ό,τι γουστάρουμε θα βάλουμε. Δεν αλλάζει γνώμη η θεία. Κοίτα, αυτό μπορεί να πάει πολύ λάθος, γιατί μπορεί να φύγω τρέχοντας από το στούντιο για να προσθέσω πράγματα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει γυριστεί όλο το επεισόδιο. Είμαστε κάπου στο 23 στις αρχές. Ναι, παρ' όλα αυτά δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί εγώ πρέπει να ταξιδέψω να πάω στην Πάτρα να παρουσιάσω το βιβλίο μου. Απόψε το βράδυ στις 8 η ώρα στο βιβλιοπωλείο Πολύεδρο στην Πάτρα, ο Κωνσταντίνος Πουλής παρουσιάζει το βιβλίο του. Να είστε οπωσδήποτε εκεί. Δεν έχω μπροστά μου την ανακοίνωση και έτσι δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω τα ονόματα των δύο, του ομιλητή και της ομιλήτριας, Βρετός και... Με συγχωρείτε πάρα πολύ γι' αυτό. Να αλλά κανονίσουν... πάντων, ναι. Ο Νίκος κάνει πρόσκληση στην Κωνσταντίνα να κανονίσουν μαραθώνια ανασκόπησης. Όπα, όπα. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο, ε. Μαζί θα τη βλέπετε λίγο. Με παρέα. Γιατί, για να χάσουμε εμείς τα views. Μόνοι σας. Μόνες σας. Μπορείτε να βλέπετε στο ίδιο δωμάτιο, αλλά με χωριστές συσκευές. Αυτό... Και χωριστές IP, αν γίνεται, για, δεν ξέρω, για πιο μετά ναι. διάδραση. Ναι, ναι. Αυτό... Έχεις παρουσίαση, λέει, μην εκνευρίζεσαι. Σωστό, σωστό. Γιατί και στις παρουσιάσεις, ξέρετε, μπορεί να τύχει. Κάτι σε ρωτάνε, δηλαδή, αυτό το εκεί πέρα, το αυτό, μια για τους γιατρούς, μια για τα παιδιά. Πάντα κάτι μπορεί να τύχει που να το ακούσω, να τσιτώσω και να πω, έλα, έλα, ήρεμα, ήρεμα τώρα. Και να το αφήσω να περάσει, γιατί προέχει η αγάπη. Βεβαίως. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πρεσβεύουμε. Και είναι και ένα επεισόδιο που έχει δημιουργηθεί με πάρα πολύ αγάπη και από την πλευρά μας. Uh-huh. Είναι τα τελευταία 4 χρόνια μας. Πέρασαν σαν νεράκι, όπως λέει ο Ζάβαλος. Ήρθε η ώρα να θυμηθούμε μαζί όμορφες στιγμές. Να χαμογελάσουμε ξανά. Ωραία, κάτι χαμογελά. Και εμείς ήταν, δεν ήταν και μια ανασκόπηση των δικών μας ετών εδώ πέρα. Γιατί ήταν όλα θέματα ανασκόπησης ήταν αυτά. Ναι. Ό,τι πιάναμε. Δηλαδή προφανώς ήταν τα σημαντικά θέματα της τετραετίας, οπότε θα είχαμε κάνει από μια ανασκόπηση για το καθένα. Και έτσι καλά, ξεπώ, ήταν λίγο... Την συντριπτική πλειοψηφία των ειδήσεων την έχουμε καλύψει. Ναι, ναι. Οπότε είναι λίγο περίεργο να τα ξανακοιτάς όλα πίσω και να πεις «Πόρε φίλε, τι έχουμε ζήσει». Αυτή είναι πιο ψυχρεμή. Αντίδραση που έχω. Θέλω να και μιλήσουμε. Και είναι ένα ταξίδι στις εποχές της αθωότητας επίσης. Α, τότε που άκουγες ότι παρακολουθεί ένας δημοσιογράφος και λέεις «Πω, πω, παρακολουθεί ένας δημοσιογράφος». «Πω, πω, παρακολουθεί το Κουκάκης». Ο Μαλιχούδης. «Πω, πω, άλλαξαν τα προσόντα για να διορίσουν τον κοντολέοντα». Σοκ! Νομίζω ότι αυτό ήταν το καλύτερο. Σοκ! Απίστευτο. Δεν ισχύει το αφήγημα της αριστείας. Αυτό είναι το καλύτερο. Που τότε, ξέρετε, συζητούσαμε τώρα ποια ήταν τα προσόντα του κοντολέοντα στην ΕΥΠ, την ώρα που ο άλλος παρακολουθούσε τον αρχηγό Γεθά, ξέρω εγώ, την ίδια στιγμή. Και εμείς λέγαμε, ναι, αλλά με τι προσόντα τον παρακολουθεί. Δεν είναι σχετικό το πτυχίο. Και εντάξει, να το πούμε αυτό, ότι μας έκανε πιο σοφούς αυτή η τετραετία. Αυτό είναι το, mm-hmm. αυτό είναι το βασικό. Θα ήθελα. Πριν, Θάνο, εσύ έχεις ανοιχτό το Facebook σου? Τώρα όχι. Το κλείσες. Ναι, γιατί? Πας και, τέλος πάντων. Περίεργη ερώτηση. Όχι, δεν ήθελα να γίνω αδιάκριτος. Δεν ήθελα να... Αλίμονο. Ο εργοδότης εδώ πέρα, σαν ανοιχτό το Facebook ενώ εργασίας. Όχι, όχι. Επειδή δεν έχω... Σπύρος Βρετός και Γιώτα Ξηγιά είναι ο συμπαρουσιαστής και συμπαρουσιάστριά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άλεξ. Ο Άλεξ το έγραψε. Είπα λάθος λοιπόν το όνομα της Γιώτας Ξηλιά. Σπύρος Βρετός και Γιώτα Ξηλιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να έρθετε όσοι μπορείτε, όσοι μένετε σε κοντινά χωριά ή μένετε στη γειτονιά εκεί στο βιβλιοπωλείο. Τώρα εντάξει, άμα μένετε στην από πάνω ρούγα, πού να τραβιέσαι, τα λέμε άλλη φορά. Τα λέμε το Σάββατο όλη μέρα στο συνέδριο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο των Πατρών για το ραδιόφωνο. Γιορτάζουν το ραδιόφωνο τους, έχουν καλέσει και εμάς. Εμείς είμαστε προδότες, βεβαίως, γιατί έχουμε βάλει και κάμερες, το οποίο είναι έγκλημα καθοσιώσεως για το ραδιόφωνο. Αλλά θα μιλήσω εκεί την επόμενη μέρα, οπότε έτσι τα συνδύασα. Αν είστε στην Πάτρα, δηλαδή, να θυμάστε να παρακολουθήσετε και αυτό. Δεν το έχω ανεβάσει ακόμα στα social τα δικά μου, γιατί ήμουν πολύ απασχολημένος να παίζω τουμπερλέκι μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο. Κλασικές προεκλογικές ασχολίες. Λίγο πολύ. Αν μπορεί το ροκοντρόλ να ετοιμάσει το σποτ, ένα τελευταίο σχόλιο για τα της ανασκόπησης. Ναι. Τσβάλιν, αν μπορείτε, προσπαθήστε να απευθυνθείτε και σε πολιτικό κόσμο. Πιο πολύ έχει σημασία να τα δουν αυτοί. Παρά εμείς που λίγο πολύ ενημερωνόμασταν τι γινόταν τόσα χρόνια. Είναι επιγραμματικές οι αναφορές. Δηλαδή δεν είναι μόνο, δεν είναι απλά μια φράση «έγινε αυτό». Φυσικά υπάρχει σχόλιο, φυσικά υπάρχει αρκετό καραγκιουζιλίκι. Αλλά είναι επιγραμματικές οι αναφορές. Καταλαβαίνετε γιατί. Δηλαδή, ειδικά σε ζητήματα όπως παρακολουθήσεις, έγκλημα στα Τέμπη και πανδημία, δεν μπορούμε κιόλας σε ένα τέτοιο επεισόδιο να αρχίσουμε να ξαναλέμε και να ξαναματαλέμε για το τι συνέβη, τι έγινε, τι είπε τότε, τι ξανά είπε ο άλλος. Νομίζω ότι πιο πολύ είναι για να θυμηθείς τα δευτερεύοντα, να τα αθροίσεις όλα μαζί και να συνειδητοποιήσεις πόσο πολλά είναι. Αυτό νομίζω ότι κάνει αυτό το επεισόδιο. Ναι. Τώρα δηλαδή για την απεύθυνση στον απολυτή κόσμο, οκ. Πες του ξεφορτώσουμε, όσο που γουστάρουμε θα απευθυνθούμε. Αυτό είναι κάτι που το λέμε πάντοτε και να βγούμε, παιδιά. Έτσι λέγαμε στις γκρούπες αυτές του Πανεπιστημίου που ήμουν εγώ. Κάτι ΕΑΚ και κάτι τέτοια τώρα. Αυτά είναι μηχανισμοί. Εγώ ήμουν πάντοτε σε κάτι παρείστηκα. Που λέγαμε να βγούμε στον κόσμο, να μιλήσουμε στον κόσμο. Μην τα λέμε μεταξύ μας. Παιδιά, μεταξύ μας τα λέμε. Πού και πού τώρα, άμα κάτι πάει καλά, πάει και λίγο παρά έξω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Εμείς δεν σκεφτόμαστε, ούτε εγώ σκέφτομαι την απεύθυνση. Δεν τη σκέφτομαι την απεύθυνση. Δηλαδή, είμαι κάποιος που έχει μια ροπή προς την εκλαίκευση, γιατί είμαι ένα τίμιο λαϊκό παιδί, δεν είμαι κανένας επιστήμονας. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκα αυτά που λέμε, αλλά από την άλλη λέμε αυτά που νιώθουμε. Μιλάει η καρδιά μας, καταλάβατε. Μιλάει η ψυχούλα μας. Αυτό είναι η πονεμένη μας ψυχούλα. Mm-hmm. Μιλάει και εγώ όντως θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη δουλειά μας. Δεν είναι η προσαρμογή στα γούστα του κοινού, με όσο καλές προθέσεις και να γίνεται. Δεν ξέρω αν είναι καλό σύμβολο, αλλά ξέρω ότι είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν υπάρχει στη δική μας κουλτούρα. Δεν κοιτάμε. Κοιτάμε τι μας νοιάζει να πούμε. Ναι, δεν κοιτάμε στα clickbait, δεν υπάρχουν ειδήσεις lifestyle, δεν υπάρχει το αστυνομικό δελτίο, δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσε να έχουν πιο μαζική απεύθυνση. Βέβαια, υπάρχει αυτή η εκλαίκευση που λέει ο Κωνσταντίνος και το χιούμορ το οποίο όσο έχουμε, προσπαθούμε να το έχουμε και λίγο στη φάρμα και στην ανασκόπηση. Αυτό είναι πέρα από ιστορική ανάγκη. Να τα λέμε λίγο και να γελάμε. Είναι και μια προσπάθεια όντως να υπάρχει μια πιο. Μαζική απεύθυνση, δεν εγώ είναι. Όχι. Σε μένα είναι η αλήθεια της καρδιάς μου, Θάνο. Σε σένα είναι μια στρατηγική, υπολογισμένη και ύπουλη με στόχο το κέρδος και την επιτυχία. Σε μένα είναι απλώς η αλήθεια της ψυχής μου. Μια κατάθεση ψυχής είναι, τίποτε άλλο. Λοιπόν, το σποτ της εκπομπής «Επαναπροωθήσεις» με το Σπύρο Γραμμένο είναι... Λογικά έτοιμο, οπότε πάμε να το δούμε. Πάμε. Και επιστρέφουμε. Όποιος θέλει να ενημερωθεί για τις θέσεις μας, μπορεί κάλλιστα να μπει στην ιστοσελίδα μας και να διαβάσει το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε μόνο κάποιο σκύλο. Μπορούμε να φωνάξουμε τη Μαρία από το μακιγιάζ να φέρει τον μπάκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και του Μπερλέκη. Και του Μπερλέκη. Σας παίζω και είναι καταπληκτική σύμπτωση γιατί παίζω και του Μπερλέκη. Νομίζω ότι δίνει μια ιδέα, μια πρόγευση για το τι λέγεται σε αυτήν την εκπομπή. Ο Σπύρος είναι ένας άνθρωπος που έχει στόφα δημοσιογράφου. Δηλαδή είναι πλασμένος για αυτή τη συζήτηση. Και εσύ στόφα πολιτικού. Και εγώ είμαι πλασμένος για πολιτικός. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως θα πρέπει να το έχουμε γράψει και στην περιγραφή αυτό, γιατί και οι δύο κάνουμε αυτό που κατά βάθος μας ταιριάζει. Κάνουμε κατά βάθος αυτό που μας που αντιστοιχεί στο βαθύτερο σκοπό της ζωής μας. Δηλαδή υπάρχει αυτή η φράση, είναι του Δανιήλ Χάρμς. Το απόσπασμα αυτό που λέει για τον Ερντογάν, με ρωτάει ο Σπύρος, έχω πει κάτι άσχετο εγώ και μου λέει και ο Ερντογάν στο ξεκούδουνο. Λέω εγώ μια ιστορία με κάποιον που ψάρευε αόρατα ψάρια και με ρωτάει ο Σπύρος, είπατε αόρατα. Βλέπουμε όμως αυτό που πιστεύουμε ή πιστεύουμε αυτό που βλέπουμε, που είναι από τις πιο στοχαστικές στιγμές. Δηλαδή, ποιο Σταύρος Θεοδωράκης τώρα, τίποτα. Δηλαδή, τέτοιο επίπεδο δημοσιογραφία, τόσο στοχαστική, διεισδυτική. Ευθύβολη, κέρια, με ερωτήσεις που βρίσκουν κατευθείαν το στόχο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια δημοσιογραφία όπως του Σπύρου Γραμμένου. Και δεν έχουμε ξαναδεί και τέτοιον υποψήφιο όπως είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής σε αυτή την εκπομπή. Στο live chat θα βρείτε ήδη το link. Κρατήστε το για μετά. Δηλαδή, όχι τώρα, παιδιά. Τώρα έχουμε εμείς εκπομπή. Ναι. Τώρα έχουμε αυτή την εκπομπή. Μην τη δείτε τώρα. Δηλαδή. Μην τη δείτε. Μην τη δείτε θα, πούμε τώρα. Θα πούμε και σοβαρά τώρα. Θα πούμε και καινούργια. Θέλω να πω ότι η ανασκόπηση φτάνει μέχρι χθες. Τα σημερινά δεν τα έχουμε, αλλά 4 χρόνια είναι αυτά. Σταυρώστε μας, δεν ξέρω τι έχουν κάνει σήμερα. Ο Θάνος έχει όντως την ανησυχία ότι θα μας πούν ότι αυτό δεν το βάλατε και θα εκνευριστεί. Όχι, αλλά... η μεγάλη μου ανησυχία είναι ότι μέσα σε όλα προσπαθώντας να πιάσεις τα μικρά θα χάσεις κανένα μεγάλο, τύπου επαναπροωθήσεις. Το θεωρείς δεδομένο και θα σου πει ότι δεν έχετε βάλει επαναπροωθήσεις και θα σου... Απλά θα... Ένα εγώ είμαι συμφιλειωμένος με αυτό, ναι. Είμαι συμφιλειωμένος με αυτό. Πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Pizza Delivery Guy, σήμερα με πήρανε τηλέφωνο από το γραφείο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να ζητήσουν τη στήριξή μου στις επερχόμενες εκλογές. Χθες δεν το ακούγαμε αυτό, Κωνσταντίνα. Το νομίζω ακούγαμε υπόθηκε. Σε μαγαζί. Σε μαγαζί. Ναι, σε μαγαζί δεν, πάρει... Να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος, να ξέρεις ότι πήρανε και σε μαγαζί φίλου μας και μάλιστα όταν αυτός είπε για το, να βγάλουν το τηλέφωνό του, του είπαν ότι πρέπει να κάνετε εσείς έτοιμα στο γραφείο. Δηλαδή πρέπει να στείλει αυτό. Του πήραν το τηλέφωνο στην τύχη και μετά του είπαν ότι εσείς πρέπει να στείλετε έτοιμα στο Χρυσοχοΐδη να βγάλει το τηλέφωνο από τη λίστα. Ναι, πρέπει να κάτσεις να στείλεις mail τώρα εσύ. Να βρεις το mail και να γράφεις mail προκειμένου να μην σε ενοχλούν, να μην σου πρίζει ο Χρυσοχοΐδης. Κύριε Χρυσοχοΐδη, μην πάρετε τηλέφωνο εδώ. Γιατί εγώ θέλω να είμαι ευγενής πάντα. Ναι. Ως πολιτικός, ως άνθρωπος, ως πατέρας, ως γιατρός. Ναι. Θέλω πριν απ' όλα να είμαι ευγενής. Ναι. Άμα πάρετε τηλέφωνο, δεν θα είμαι. Θα το σκεφτόμασταν να ψηφίσουμε Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Το μόνο μας πρόβλημα αυτήν την τετραετία, δηλαδή αυτά τα μαγευτικά 2 πρώτα χρόνια με Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, είναι προσωπική μου λατρεία, είναι το ότι δεν κατάφερε να περάσει την πανεπιστημιακή αστυνομία. Δηλαδή, αν το είχε κάνει αυτό, εγώ θα τον ψήφιζα. Έδερνε η αστυνομία σε κάθε γειτονιά της Αθήνας. Έχουμε κατάλογο με γειτονίες της Αθήνας που δεν έδερε η αστυνομία επίσης. Αυτό είναι πολύ καλό στοιχείο. Ναι. Αλλά έχουμε. Έχουμε πάρα πολλές γειτονιές. Δεν πέρασε η πανεπιστημιακή αστυνομία γιατί αντέδρασαν οι φοιτητές. Κρίμα, ξυδάκι. Εμείς τα ψηφίσαμε Χρυσοχοΐδη, αν περνούσε. Καλός είναι ο Χρυσοχοΐδης. Είχαν πάρει τηλέφωνο όταν παίζαμε σε ένα μικρό θέατρο, στο θέατρο Παραμυθίας, παίζαμε τον Δον Ζουάν μου. Και είχαν πάρει τηλέφωνο από κάποιο υπουργείο και είχαν πει ότι θα ήθελε να έρθει κάποιος από το υπουργείο. Παίρνεις τηλέφωνο σε ένα θέατρο. Δεν είναι ότι είχαμε κάποια υπηρεσιακή σχέση δηλαδή. Παίρνεις να κλείσεις θέση σε ένα θέατρο. Όντως δεν είχε, οφείλω να πω, αλλά αυτοί κάπως παραξενεύτηκαν κιόλας. Τους λέει, τι είχαν και στην περίπτωση τώρα στην κοπέλα που ρωτήσανε. Αφού δεν το κλείσε κατευθείαν, λέει, δεν έχουμε. Σκέφτεται να επισκεφθεί ο κύριος. Δεν έχουμε, δεν υπάρχουν θέσεις. Αν θέλει ο κύριος Χρυσοχοΐδης να πάρει, ισχύει το ίδιο. Mm-hmm. Μιλάει το τηλέφωνο, εντάξει, κύριε Χρυσοχοΐδη. Μιλάει, ναι, έχουν πέσει πολλές παρακολουθήσεις. Μην δοκιμάσετε εδώ πέρα, εντάξει. Αυτό το τυχαίο που κάνετε, που παίρνετε τηλέφωνο και ενοχλείτε τον κόσμο. Mm-hmm. Για να... Τυχαία, 6, 9, 7. Ναι. Α, βγαίνει, βγήκε ο Pizza Delivery Guy. Ναι, ναι, μην πάρετε εδώ. Λοιπόν, Θάνο, πάμε αμέσως, χωρίς άλλη καθυστέρηση, χωρίς να χάσουμε δευτερόλεπτο, πάμε αμέσως στην επικαιρότητα της ημέρας. Νομίζω δικαιωματικά ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την περίπτωση του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουμε την κυβέρνηση, το κόμμα που είναι στην κυβέρνηση, και έχουμε και τον τεράστιο συμβολισμό που παράγεται από την απόφαση να τοποθετήσει ένα πρόσωπο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ποιο ερώτημα. Αυτό είναι το λεγόμενο χειροκρότημα Μηταράκη. Δεν ξέρω αν το είδες, που συνοδεύεται από πάθος και αντίστοιχη ένταση προσώπου. Δεν το πρόσεξα, συγγνώμη, ήτανε γιατί διάβαζα βιογραφικό και δεν μπορώ. Όταν διαβάζω τέτοιο βιογραφικό. Για πες λοιπόν. Διαβάζω. Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, η οποία έχει διατελέσει Εθνική Συντονίστρια για τα Συνόδευτα Προσφυγόπουλα. αυτό τώρα παρουσιάζεται ως εξής, ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν ήταν και εθνική συντονίστρια για τα συνόδευτα προσφυγόπουλα, π.χ. και τώρα είναι Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας. Αυτοί οι δύο διορισμοί γίνανε τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή, πήγε, έπαιρνε τη μία θέση, μετά την έβγαζαν από και τη βάζανε Γενική Γραμματέας. Εγώ είχα χάσει προσωπικά το ποτέ έγινε Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας. Η Δημόσια Υγεία χάνει την Ειρήνη Αγαπηδάκη που πάει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει και άλλο, ερευνητικές δουλειές, δεν ξέρω εγώ τι. Έχει μείνει στην ιστορία, στην ελληνική δημόσια σφαίρα και δημόσιο διάλογο για τα πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ συγκινητικά ψευδοβιωματικά post. Ψευδοβιωματικά δηλαδή, γιατί εσύ που ξέρεις δεν ισχύουν. Ωραία, θα το διαβάσω και θα κρίνω μετά. Έχεις μπροστά σου να διαβάσεις κάτι? Μάλιστα. Βεβαίως, παρακαλώ. Μας χτύπησαν δύο εικοσάριδες, ίσως και μεγαλύτεροι, για να πούν τα κάλαντα. Αντί όμως να ακούσουμε το γνωστό τραγούδι ή έστω ένα τρίγωνα κάλαντα, κάτι της, οι τύποι μας είπαν με πνιχτά γέλια ένα εναλλακτικό άσμα με στίχους σε στυλ κλέφτες βουλευτές, κλέφτες υπουργοί, ας πάνε στο διάολο να πάμε στη δραχμή. Είναι οι γνωστοί δραχμιστές καλαντιστές. Αφού τελείωσαν, καταχαρούμενοι που έφεραν εις πέρα στο δύσκολο έργο τους, ζήτησαν να περιμένουν λίγο. Πήγα στο συρταράκι που έχω και παλιά νομίσματα, να λοιπόν που χρειάζονται, να μην τα πετάτε, βρήκα ένα παλιό πεντακοσάρικο, πήρα και δυο σοκολατάκια και τους τα έδωσα. Τι είναι αυτό? Πεντακοσάρικο. Έλα, πλάκα κάνεις. Όχι, είπα να πραγματοποιήσω την ευχή σας μια ώρα αρχίτερα. Το κοιτάζουν, γελάνε. Θα μας δώσεις και τα κανονικά τώρα? Ποια κανονικά? Και το πεντακοσάρικο? Μα αυτό δεν έχει καμία αξία. Εγώ το ξέρω. Τώρα το μάθατε κι εσείς. Εντάξει, και η ερμηνεία σου δεν ήταν κακή, αλλά σημασία πάντα έχει το κείμενο. Δηλαδή είναι μια πρώτα παράσταση τώρα και ναι, είναι παράσταση του Μπρέχτ. Είναι Μπρέχτ. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Γι' αυτό είναι πολύ πιθανό να είναι καλή παράσταση, γιατί είναι Μπρέχτ από πίσω. Το έπαιξα αποστασιοποιημένα, μπρεχτικά. Ναι. Αν μπορούμε να έχουμε... Και λέει μετά... Τους ζήτησα να πούν τα κανονικά κάλαντα. Που εντάξει, καψόνια στα πιτσιρίκια που κάνουν τα κάλαντα, όλοι κάνουμε. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, του λες πάλι ρε, πάλι, πες το πάλι. Ναι. Για να πάρουν κανονικά λεφτά. Τα είπαν, τους έδωσα ευρώ και τους θύμισα ότι αν είχαμε δραχμές, αντί για σοκολάτες Kinder, θα έπαιρναν χαρούπια. Και αστείο. Οι άνθρωποι αξίζουν πάντα μια δεύτερη ευκαιρία. Λέει για τα παιδιά που τσιμούν τα κάλαντα. Ναι, γιατί θα μπορούσε ρε παιδί μου να τα έχει πυροβολήσει. Από την πρώτη στιγμή. Ειδικά όταν είναι τόσο νέοι και ξυπνάνε τόσο νωρίς. Και έχει και καρδούλα. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Σου έχουν πει. Ξέρεις κάποιον άλλον που να του έχουν πει κάλαντα με τη δραχμή? Όχι. Μόνο στην Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ναι. Δηλαδή, από όλους τους ανθρώπους που διαθέτουν κινητό τηλέφωνο με κάμερα. Ναι. Με κάμερα γιατί? Βίντεο δεν υπάρχει. Την εμπιστευόμαστε ότι το βίωσε αυτό. Ναι, αλλά λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Ναι. Δεν υπάρχει κανείς που να έχει ποτέ καταγράψει κάλαντα με τη δραχμή. Με μία εξαίρεση. Την επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία άκουσε τα λεγόμενα δραχμοκάλαντα και φρόντισε να στήσει αυτό το σκέτς εκεί πέρα, να τους δώσει δραχμές, να τους πει ότι θα πληρώνονταν με χαρούπια και έτσι να πάρουν το μάθημά τους αυτά, ότι όταν τραγουδάς για δραχμή, πληρώνεσαι με δραχμή και τρως χαρούπια. Okay. Λοιπόν, και, ναι, και το άλλο με τους κουκουέδες και τη σχεδία, τέλος πάντων. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Να πω και εγώ το αγαπημένο μου. Μου σηκώθηκε η πέτσα. Να πω και εγώ το αγαπημένο μου. Περίμενε, η Μαργαρίτα λέει, μόλις μπήκα, γιατί μιλάμε για δραχμές και φοράει ο πουλής γραβάτα, να πανικοβληθώ? Όχι. Έχουν γίνει κάποια πράγματα σήμερα, η επικαιρότητα τρέχει. Καταρχάς τι, ότι θα αναλάβω κάποιο υπουργείο με το που θα πάμε στη δραχμή, θα πούνε το πουλί γρήγορα, να αναλάβει να αναλάβει το νομισματοκοπείο. Θάνο, ναι. Θέλω εγώ να μιλήσω για το προσωπικό μου αγαπημένο, γιατί το σχολιάζαμε όλη τη βδομάδα με αφορμή το λαϊκισμό για το ότι το σχέδιο Δήμητρα π.χ. είναι σχέδιο δραχμής ή ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κλείσει την Εθνική, οπότε να πάρουμε τα χρήματά μας από την Εθνική γιατί λέει ότι θέλει να κρατικοποιήσει μια τράπεζα. Είναι ο διάλογος που θέλουμε. Πείτε όχι στην τοξικότητα, πείτε όχι στο λαϊκισμό. Να διαβάσουμε λίγο επικεφαλής ψηφοδελτίου επικρατείας Νέας Δημοκρατίας με το κείμενό της, το πόνημά της θα έλεγα, ήταν ένα μικρό πολλάκι. Έχω ιδιαίτερη ευαισθησία όταν χρησιμοποιείς μία μέθοδο όρημη να κοροϊδεύεις κάποιον με αφορμή το επιθετό του. Καταλαβαίνετε, με λένε Καμίλα. Λέει, έχω φάει το bullying μου. Στο εμένα, δημοτικό. Εμένα δεν το έχει παρακολουθεί. Δεν το έχει, προσέξει κανείς. Είναι το σαν δικός. Τον smoke too much, τον Monty Python. Ναι, οπότε όταν κάνεις τέτοια λογοπαίγνια, εγώ συγκινούμαι, γυρνάω πίσω. Στο δημοτικό. Ηλίκια. Στο δημοτικό. Ναι. Εκεί που ανήκουν αυτά τα αστεία. Ναι. Φαντάζομαι τον Πολάκη Πιτσιρίκο να του ζητάει η μαμά του να κάνει τα κακάκια του στο γιογιό. Έχουμε γυρίσει όλοι πίσω στην παιδική ηλικία του Πολάκη. Κάθεται εκείνο και σκέφτεται για να τα ζητάει αυτή θα είναι πολύτιμα. Ποιο ξέρει μάλιστα πόσο πολύτιμα. Μιλάμε για χρυσάφι, ρουμπίνια, μπριλάντια. Μπριλάντια, ε. Και σκέφτεσαι τώρα τον Πολάκη. Δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα. Σιγά μην τα δώσω εγώ. Να πλουτίσει αυτή, να αποκτήσει όλη την εξουσία και να μείνω εγώ στον άσο. Έτσι λοιπόν τα κρατούσε το καημένο, τα κρατούσε και κατάντησε σε αυτή την ηλικία να κυκλοφορεί με μια γεμάτη πάνα και να γεμίζει τον τόπο μπόχα και δυσοδεία. Οτιδήποτε αρκεί να μην συνειδητοποιήσει ότι τα σκατά δεν είναι χρυσάφι. Πείτε όχι στην τοξικότητα. Πείτε όχι στις αντόμινες επιθέσεις. Πείτε ναι. Στην Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στην Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επικεφαλής ψηφοδελτίου Νέα Δημοκρατία. Θα πει κάποιο έχει πτυχία. Η προσφορά τη στο δημόσιο διάλογο είναι αυτά που διαβάσαμε. Εντάξει. Δηλαδή κάτσε τώρα. Εμείς δίνουμε πόνο σε αυτά τα post που γράφουμε. Εγώ περνάω δύο μέρες για να γράψω το post εκεί πέρα που πήγαινα με το ποδήλατο και συνάντησα αυτόν που δεν θυμόμουν ποιος ήταν και δεν θυμόταν ούτε αυτός ποιος είμαι. Αυτά βγαίνουν από μια καλλιέργεια που την έχουμε φροντίσει εδώ πέρα, έχουμε ποτίσει με βιβλία, με στοχασμό. Όχι θα έρθει η άλλη τώρα να πει τα κακάκια του Πολάκη και να βγει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Για συγγνώμη δηλαδή. Είναι φοβερό, γιατί το χαρακτηριστικό του Μητσοτάκη και του ίδιου και του περιβάλλοντος του και της διακυβέρνησής του είναι το πολύ χαμηλό επίπεδο. Εγώ ρε παιδί μου το λέω, δεν έχω πρόβλημα αυτό. Όταν ένας άνθρωπος είναι ευφυής, όπως ας πούμε, λες ότι ο Βορύδης είναι ένας έξυπνος άνθρωπος. Λες επίσης ότι ο Άδωνης, ο οποίος λέει συνεχώς ψέματα και είναι πολύ κακός συζητής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει μπουρλότο στη συζήτηση λέγοντας πάντα εξωφρενικά πράγματα, είναι αίτητος τηλεοπτικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τσακώνεται 10 φορές τη μέρα. Το κάνει καλά αυτό. Δεν έχω πρόβλημα δηλαδή να το αναγνωρίσω. Και σε πράγματα που είναι όχι μόνο αυτό που είναι το θράσος και η ανέδεια του Άδωνη Γεωργιάδη, για τον Βορύδη που είπα για την. Ότι είναι ένας άνθρωπος ευφύης. Πώς να το κάνουμε. Mm-hmm. Όπως και ο Πρετεντέρης. Μπορεί να μην είναι τα τελευταία χρόνια να έχει κακογεράσει λίγο, αλλά προφανώς υπήρξε ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευφυής και ικανός. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εντάξει, διαβάζω ναι. Πολύ Ραφαηλίδη, δεν θα αναφέρω τη φράση και... Ποια φράση? Ραφαηλίδης για το Πρετεντέρι. Δεν τη θυμάμαι, αλλά θέλω να πω ότι... Εντάξει, τώρα είναι τα κείμενά του είναι... Άδλια είναι τα κείμενα. Μπαρμπαδίστικα. Μπαρμπαδίστικα είναι τα κείμενα. Η αλήθεια είναι ότι σήκωσε το βάρος της μνημονιακής προπαγάνδας χωρίς να κουνιέται φύλλο. Και από όλους αυτούς τους ανθρώπους που συζητάμε τι καλά που τα λένε, είναι ελάχιστες, μετριούντας τα δάχτυλα του ενός χεριού και κάναν καριέρα οι άνθρωποι που μπορούσαν να βρεθούν εκεί πέρα και να σταθούν. Δεν είναι απλό αυτό, δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Δεν σου λέω ότι ούτε τον θαυμάζω, ούτε για παρέα θα τον ήθελα. Είναι τώρα δημοσιογραφικά ακτίνη. Αλλά δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που είναι αμελητές ποσότητες. Το χαρακτηριστικό του Μητσοτάκη είναι ότι έχει ανθρώπους πολύ χαμηλού επίπεδου γύρω του. Και είναι και μεταδοτικό το χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί ο Γεραπετρίδης υπό άλλες συνθήκες να μην είναι ένα τόσο κατάπτυστο και καταγέλαστο πρόσωπο. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός στην πορεία του την πανεπιστημιακή να ήταν ένας αξιοπρεπής πανεπιστημιακός. Έτσι φαντάζομαι και έτσι έχω καταλάβει. Αλλά επειδή είναι μεταδοτική η μηδαμινότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπεις ότι ξαφνικά αρχίζουν και σαπίζουν όλοι δίπλα του. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, αυτό που κάναμε τώρα τις τελευταίες μέρες που βλέπουμε τα παλιά σκάνδαλα και βλέπεις ότι τα πρώτα σκάνδαλα που σκάσανε ήταν οι διορισμοί. Ναι. Και είναι εισαγωγικά, γιατί στείνεται εκεί πέρα το παρεάκι. Δηλαδή, την ώρα που στείνει το μηχανισμό, λοιπόν, ανακαλύπτεις παντού ανθρώπους επειδή δεν έχουν κάνει τίποτα. Είναι κομματόσκυλα, είναι κοπρόσκυλα που κάνουν διδακτορικό στην καμαρίλα, την κομματική. Αυτό κάνουν, αυτό είναι το προσόν τους, με αυτό προχωράνε στη ζωή. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό του Μητσοτάκη. Όπως και του Σαμαρά, πιστεύω. Και ο Σαμαράς ήταν άνθρωπος χαμηλού επίπεδου που είχε. Δίπλα του τώρα άνθρωπος σαν το Φαΐλο Κρανιδιώτη, ξέρω εγώ. Χαμηλού επίπεδου άνθρωποι. Δηλαδή, ο διάλογος που παράγεται από αυτούς τους κύκλους δεν είναι ούτε καφενιακός. Μια χαρά είναι τα καφενεία. Είναι μια ατελείωτη πίκρα παρπαδοανοησίας. Βεβαίως, ισχύει αυτό για το επίπεδο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για το προς τι αυτή η επιμονή με την, με την Αγαπηδάκη. Το έγραψε και μια φίλη στο Facebook ότι θα ήθελα να βλέπα τα μούτρα υπόλοιπων Νέων Δημοκρατών που στην κορυφή του ψηφοδελτίου επικρατείας πήγε η Αγαπηδάκη. Δηλαδή γίνεται αυτό με την Εθνική Γραμματεία για τα Συνόδευτα Ανήλικα. Βάζει την Αγαπηδάκη και τον Δοξιάδη. Τον άνθρωπο που δήθεν... Το φίλο του Λιγνάδη. Που παραπλανούσε ότι απάντησε με κείμενο στους New York Times, ενώ το κείμενο δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, π.χ. Ναι. Γιατί τα ψέματα είναι... Συγγνώμη, μπορώ να το αλλά πω για τον Δοξιάδη. Αν μείνουμε σε αυτά που ξέρουμε, χωρίς να αφαιθούμε σε καμία θεωρία συνωμοσίας, έχεις έναν φιλαράκο ο οποίος έχει καταδικαστεί. Έχει καταδικαστεί για ένα έγκλημα που σχετίζεται με το πεδίο της αρμοδιότητάς σου, ακόμη και αν εσύ δεν έχεις την παραμικρή εμπλοκή. Σου φαίνεται καλή ιδέα να εξακολουθήσεις να λες τι καλός που είναι? Όχι. Τι να πω δηλαδή. Έχεις υπό την ευθύνη σου ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που βοά το Πανελλήνιο. Και εσύ δεν σταματάς ποτέ να του παρέχεις δημόσια στήριξη. Και προσέξτε, εγώ στην ιδιωτική στήριξη είμαι πολύ πώς να το πω, έχω κατανόηση ρε παιδί μου. Κατανοώ και εγώ δηλαδή θα μπορούσα να υπάρχει ένας εγκληματίας, τον οποίο για άλλους λόγους ταυτοχρόνως να αγαπώ. Και έναν άνθρωπο που έχει εγκληματίσει. Δεν λέω τώρα, μην πούμε σε συγκεκριμένα αν έκανε αυτό ή αν έκανε το άλλο, αλλά μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Αλλά η δημόσια στήριξη είναι κάτι άλλο. Η δημόσια στήριξη είναι ανάληψη της ευθύνης ότι πρέπει να ξεπλύνεις εσύ στο δημόσιο διάλογο το όνομα του ανθρώπου αυτού. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα εκεί πέρα. Κανείς μας δεν ξέρει τι συμβαίνει και κανείς μας δεν ξέρει κιόλας, Θάνο, αν οι θέσεις αυτές μοιράζονται με γνώμονα κάποιο κομματικό κολλητιλίκι, ναι, ή αν είναι και υποθέσεις συνενοχής μέσα στη γενική ηρεμούλα και διαφθορά την οποία έχουμε παρατηρήσει τόσο καιρό, χωρίς να λέμε τίποτε συγκεκριμένο. Δεν ξέρουμε. Εμείς θα μιλάμε συγκεκριμένα όταν προκύπτουν τέτοια στοιχεία πολύ τεκμηριωμένα. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με επιλογές όπου προφανώς τώρα εδώ πέρα βγάζει μάτι, δεν υπάρχει κανένα προσόν, ρε παιδί μου. Είναι ένα πρόσωπο που είναι μια περσόνα τώρα του Facebook. Και δεν βάζω τώρα σε αυτό και το. Κανένα αξιοκρατικό κριτήριο. Δηλαδή, ολόκληρη Νέα Δημοκρατία. Κόμμα που εκτείνεται τέλος πάντων από το Πασόκ μέχρι. Από το δεξιό Πασόκ μέχρι την ακροδεξιά. Δεν βρήκαν πιο καταρτισμένο άτομο να μπορεί να προβληθεί πιο θετικά. Τη Διαμαντοπούλου που ακουγόταν αν βάζανε. Καλύτερη επιλογή θα ήταν. Όχι για μένα που θα σχολιάσω το τι έκανε στην παιδεία με τις φωτοτυπίες. Αλλά γενικά για τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ αυτό προσπαθώ να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο αξιοκρατικό κριτήριο. Ενώ έχεις τώρα τη φίλη του Μητσοτάκη. Ωραία. Αυτά δικά τους προβλήματα, αλλά εντάξει τώρα. Υπάρχει και μία άλλη επιλογή που θα ήθελα να σταθούμε. Είναι στους προσωπικούς μου αγαπημένους. Στην ένατη θέση, ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Επιτέλους. Δεν το περίμενε κανείς, πέσαμε από τα σύννεφα, δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος ενεργούσε στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας με κομματικά κριτήρια. Πού να πάει ο νους τώρα, δεν είναι, αφού τον ρωτήσαμε, τον ρώτησε η Νεκταρία Ψαρά και λέει εγώ είμαι πρίτανης. Και λέμε, εντάξει, πέστονται. Ναι, είχε βγει η διαρροή για τα παραπολιτικά. Από τα παραπολιτικά είχε βγει κάπου τον Ιούνιο του 2022. Και το διαβάζουμε εμείς και λέμε δεν μπορεί. Αποκλείεται. Όχι, αφού είναι πρίτανης. Όχι ο κύριος Παπαϊωάννου. Αφού είναι πρίτανης. Και παίρνει τηλέφωνο η Νεκταρία η Ψαράκη και είναι αυτός και λέει: τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Πού να ξέρω αν ισχύει. Εγώ είμαι πρίτανης και ασχολούμαι με τα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Κάτσε, ρε Θάνο, δεν είναι σωστό αυτό το πού να ξέρω. Πού να ξέρω. Αφορά τον ίδιο. Εγώ είμαι πρίτανης. Εγώ κοιτάω τη δουλειά μου ως πρίτανης. Τώρα στο μεσοδιάστημα τι έγινε, όλο τυχαίως. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον ρωτάς αν θα είναι υποψήφιος και σου λέει πού να ξέρω. Πού να ξέρω. Αυτό προφανώς δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Και με έναν με ρώταγες, λέτε, θα μου πεις, πουλή θα κατέβεις στις εκλογές. Πού να ξέρω, ρε παιδιά. Πού να ξέρω. Τι είναι, αυτά ξέρετε πώς γίνονται τώρα. Αυτά γίνονται με κλήρωση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή σου λένε κάποια στιγμή ότι ξέρεις θα είσαι υποψήφιος με την. Ας το διάολο, λες εσύ. Και είχα κανονίσει άλλα. Γιατί ήμουν Πρίτανης. Αλλά σημασία έχει η ετοιμότητα όταν σου ζητηθεί, έστω και με κλήρωση όπως προφανώς συνέβη τώρα, γιατί ο άνθρωπος πού να του είχε περάσει από το μυαλό. Mm-hmm. Πού να φανταζόταν κανείς δηλαδή ότι ξεπληρώνονται κομματικά γραμμάτια με τη στάση που κράτησε, αδιαφορώντας για τους φοιτητές του, σε μια φάση κατά την οποία ήταν τέτοια η ένταση της επίθεσης προς τους φοιτητές, που ήταν σοκαριστικό να μην μπορείς να πάρεις το μέρος των παιδιών που έχεις απέναντί σου. Mm-hmm. Να μην νιώθεις δηλαδή τη στοιχειώδη παιδαγωγική τσίπα. Γιατί το αξίωμα του Πρίτανη είναι ένα διηγητικό αξίωμα. Χαιστήκαμε που είσαι Πρίτανης. Πριν από όλα, τώρα ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος είναι δάσκαλος. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εκεί για να παίξει καθοριστικό ρόλο στην παιδεία των πιτσιρικάδων που έρχονται εκεί μετά το σχολείο και προσπαθούν να μάθουν γράμματα. Είναι αδιανόητο να τους έχεις τόσο πολύ γραμμένους που να μην σε ενδιαφέρει η επίθεση που δέχονται αυτά τα παιδιά, γιατί απλώς σε ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η καρέκλα σου και η σταδιοδρομία που θα κάνεις γλύφοντας τον Μητσοτάκη και τις βάρβαρες επιλογές του. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι. Να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον κύριο Παπαϊωάννου, γιατί η ένατη θέση δεν είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή υπήρχε και επόμενη διαρροή που τον είχε και ψηλά. Ένατη θέση είναι μη εκλογήμη. Υποθέτουμε ότι θα ανοίξει κάποια πόρτα και για αυτόν, αλλά δεν άνοιξε η πόρτα της Βουλής. Κρίμα. Κρίμα να πούμε. Πάρα πολύ κρίμα. Κρίμα τόση γιατί... δουλειά, 4 χρόνια. Ματ, φοιτητές να πέφτουν με κρότου λάμψης και να μην βγάζει κουβέντα, τόση ξεφτύλα κάθε δηλαδή, φορά δηλαδή, με τα, με τα ματ δηλαδή. Να έχουν στρατοπεδεύσει μέσα στο απιθύτα, με φοιτητή να πέφτει από το παράθυρο γιατί είχε γεμίσει η αίθουσα αστυνομική και να τραυματίζεται, με ξύλο κάθε τόσο μέσα στο απειθήτα, με το να τους παίρνουν σηκωτούς, να κυνηγάνε δημοσιογράφους, να είναι εκεί ο συνάδελφος Αλέξανδρος Λιγκιτσαρδάκης και να τρέχει φωνάζοντας έχω σύμβαση και να τον κυνηγάνε ματατζίδες μέσα στο απειθήτα. Τόση ξεφτύλα για αυτό το πανεπιστήμιο που δεν του άξιζε αυτή η επιλογή για μια ένατη θέση του επικρατείας. Εντάξει. Όπως έλεγε ένας καθηγητής μου στο πανεπιστήμιο, άλλοι εξαγοράζονται με ένα φλιτζάνι καφέ. Δεν μπορείς να τα αξιολογήσεις αυτά. Είναι τα ζητήματα της καρδιάς που λέγαμε πριν, Θάνο. Mm. Δηλαδή το γιατί ξεπουλιέται ο καθένας και πότε αξίζει να ξεπουληθείς. Γιατί προφανώς τώρα με το συμπάθειο κιόλας, δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι αυτές είναι οι ειλικρινείς ιδεολογικές του τοποθετήσεις του ανθρώπου. Δεν λέω ότι το κάνει ανειλικρινώς. Αλλά ξέρετε τώρα, την ώρα που σου πέφτουν από τα παράθυρα ή τους πυροβολούν και δεν έχεις μία. Πώς να το πω. Λίγο ένα νιάξιμο για τους μαθητές σου εκεί πέρα. Χημικά με στη βιβλιοθήκη, την μεγάλη βιβλιοθήκη, ναι, και η πλημμυρισμένη βιβλιοθήκη του απειθήτα. Και η αγωνία σου είναι τώρα αν θα ικανοποιήσεις τα αγούστα του Πρωθυπουργού. Εντάξει, είναι και αυτή μια στάση, νιώθετε, όπως τα έλεγε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ο Καβάφης. Περίπου. Από ποιητές. Λοιπόν, μιλώντας για ξεφτύλα. Α, τώρα που λέγαμε για ξεφτύλα, ναι. Ναι. Θυμάστε που είχε πάει ο υφυπουργός μεταφορών στον τοπικό χειρισμό της Λάρισας και είχε δίπλα τον σταθμάρχη, ο οποίος τον διέψευσε live on camera. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός. Ήταν η στιγμή που φάνηκε σε λίγα λεπτά όλο το ψέμα της κυβέρνησης με την τηλεδιοίκηση. Δεν ήταν άλλος, προσπαθούσε να πει, του λέγει ο Σταθμάρης, δεν είναι αυτό τηλεδιοίκηση. Ρωτούσε μία δημοσιογράφος πάρα πολύ σωστά, είναι αυτό τηλεδιοίκηση. Μας λένε, δεν είναι τηλεδιοίκηση. Μια χαρά τα λέει ο Σταθμάρχης και έκανε τη γραβατούλα του υφυπουργός, λίγο τον έσφυγε η γραβάτα. Λοιπόν, επειδή πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, ο υπουργός μεταφορών, ο κύριος Γεραπετρίτσης, είπε να το ξανακάνει. Δηλαδή, ποια είναι η χειρότερη ταινία που έχετε δει για να κάνεις και sequel? Χειρότερη εισπρακτική αποτυχή όλων των εποχών ποια ήταν? Δεν έχουμε κινηματογραφόφιλους εδώ πέρα. Όχι. Υπάρχει, συχνά αναφέρεται μια ταινία που λέγεται The Room ως η χειρότερη ταινία. Ναι. Ότι είναι η χειρότερη ταινία όλων των εποχών. Άμα δεις θα καταλάβεις. Okay. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε το βίντεο. Να δούμε το βίντεο και να το σχολιάσουμε μετά. Από εδώ θα μπορούσε, κύριε Σταθμάρχα, να δει το σημείο της τραγωδίας? Όχι, όχι. Από ένα σημείο λοιπόν και μετά τα τρένα κινούνται τυφλά. Ξέρετε κάτι, αν λειτουργούσε... Θα μου επιτρέψετε. Είμαστε σαφείς, δεν θέλω να δίνουμε σφαλμένες εντυπώσεις. Είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Mm. Από το σταθμό εδώ και για 5 χιλιόμετρα λειτουργεί ο πίνακας. Για 5 χιλιόμετρα περίπου λειτουργεί ο πίνακας, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να γίνει αυτόματη χάραξη που δεν επηρεάζει καθόλου την τροχιά. Εάν είχε γίνει αυτόματη χάραξη, δεν έχει σημασία που θα ήταν τα κλειδιά, θα πήγαινε στην τροχιά. Και το δεύτερο είναι ότι στην περίπτωση αυτή ανάβουν τα λαμπάκια εδώ. Άρα, όταν μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για 5 χιλιόμετρα, μετά τη διαγώνη όσο είναι, για όσα λεπτά ήταν, ήταν δυνατόν να δει οποιοδήποτε ότι είναι στην αντίθετη τροχιά. Το ανθρώπινο αυτό λάθος θα μπορούσε να διορθωθεί αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση που έχει πάψει να λειτουργεί μέχρι από το 19. Τηλεδιοίκηση είναι αυτό, κύριε. Είναι τοπική τηλεδιοίκηση. Η πλήρη τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση σημαίνει δύο πράγματα. Δεν μπορώ να το ξαναπώ. Τηλεδιοίκηση σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει δυνατότητα αυτόματη χάραξη. Και σημαίνει ότι είναι δυνατόν να δεις πάνω στο πίνακα την τροχιά του τρένου. Βεβαίως αυτό είναι ένα τοπικό σύστημα μικρής εμβέλειας, που είναι τα 8 περίπου χιλιόμετρα. Τώρα θα πάμε στο υπερτοπικό, το οποίο θα το δούμε. Παρακαλώ, παιδιά. Αφού λειτουργούσε ο τοπικός πίνακας τηλεδιοίκησης όπως τον αποκαλέσατε, ποια είναι η αναγκαιότητα του υπερτοπικού πίνακα τηλεδιοίκησης? Αν λειτουργούσε αυτός όπως λειτουργούσε, που μας λένε εργαζόμενοι, μέχρι το 19, δεν θα έχει αποφευθεί το τραγικό δυστύχημα, το πολύ νεκρό δυστύχημα? Δεν θα υπήρχαν εδώ οι δύο σταθμάρχες που θα μπουν σε αυτή τη θέση και θα μπορούσαν να δουν το τρένο και θα, δεν θα κάνει επιτρέψει τη μοίρα σύγκρουση? Ερώτηση κάνετε ή τοποθέτηση? Ερώτηση. Έτσι όπως την είδα, ήταν πάνω τοποθέτηση. Λοιπόν, το sequel. Έχουμε. Δεν ακούω. Δεν έχεις ακουστικά? Δεν σε ακούω. Okay. Το sequel, λοιπόν, έχουμε υπουργό, σταθμάρχη, δωμάτιο, ερωτήσεις, εκνευρισμό υπουργού, προσπάθεια να φωνάζει εκεί πέρα, είναι τοπική τηλεδιοίκηση. Δεν γίνεται να το πάρεις στην πλάκα αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Γιατί σου βγαίνει να πεις κάτι ηρωνικό και κάτι έτσι αστείο για όλο αυτό το ρεζιλίκι που παρακολουθήσαμε πάλι, αλλά έχουν πεθάνει και σχεδόν 60 άτομα για να κάνεις εσύ αυτά τα show και για να ποζάρεις μετά σε εικόνες και κόντρα πλακέ για φωτογραφίες για το πώς θα είναι η τηλεδιοίκηση σε αυτό που λέει ότι πάμε και στο υπερτοπικό σύστημα. Γιατί έγινε και αυτό. Ποζάρε μπροστά σε φωτογραφίες τηλεδιοίκησης. Πάλι καταλαβαίνεις ότι αν δεν υπήρχε το μηντιακό τοπίο που υπάρχει, δεν θα μπορούσε να διανοηθεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε να χυμίξουν πάνω όλα τα μέσα, ότι κοροϊδεύει σωμά τον κόσμο. Αλλά τώρα πέρασε έτσι. Ναι, μωρέ, και κοροϊδεύεις τους συγγενείς νεκρών. Αυτό είναι τώρα. Δεν κοροϊδεύεις. Εντάξει, κοροϊδεύουν κάθε μέρα. Δηλαδή είναι ένα σταθερό συστατικό της πολιτικής, το να πουλάει κανείς φούμαρα. Αλλά εντάξει τώρα, είναι μερικά θέματα, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να είναι ένα ταμπού αυτό. Να λες, να κοροϊδεύουμε, να λέμε κάθε μέρα ψέματα, αλλά όταν σκοτωθούν 60 άτομα, να μην χέζουμε στους τάφους τους. Να μην πάμε να κοροϊδέψουμε τον κόσμο λέγοντας ψέματα για το ποια είναι τα μέτρα που είχαμε λάβει ή που είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή. Αυτό να μην το κάνουμε. Θα μπορούσε να είναι ένα όριο, όχι πολύ δύσκολο. Θα ήταν πολύ λογικό να το κάνεις δηλαδή αυτό. Να πεις ότι με αυτό το θέμα ας μην παίξουμε με αυτό. Δηλαδή, δηλαδή κάποιος θεώρησε καλή ιδέα να γίνει το ίδιο πράγμα και να στηθεί άλλο ένα show προσπαθώντας να δείξουν ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση και θα υπήρχε και μια άλλη τηλεδιοίκηση που θα γίνει τον Ιούνιο τώρα λένε. Λέγανε Σεπτέμβριο, θα γίνει Ιούνιο. Να πούμε ότι πέρα από όλα τα στοιχεία που έχουμε, τον υπουργό Γεραπετρίτη διαψεύδει και η Επιτροπή Γεραπετρίτη στο πόρισμά της που έβγαλε, σχεδόν σε όλο το πόρισμα. Δηλαδή το σχολιάζαμε, είναι πάρα πολύ αναλυτικό το πόρισμα στις αιτίες, δεν εξειδικεύει τις ευθύνες. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, γιατί δεν είχε ακριβώς αρμοδιότητα να το κάνει αυτό και δεν θέλει και να χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς λόγους φυσικά. Και διαβάζουμε στο σχετικό απόσπασμα για αυτόν τον σταθμό τοπικού χειρισμού στην Λάρισα, αναφέρεται ως τράπεζα τηλεχειρισμού και ενδείξεων που βοηθά στη διαχείριση της κυκλοφορίας των σειρμών στους σταθμούς. Σταθμός, έτσι. Είναι, βλέπει λίγο πριν, λίγο μετά το σταθμό. Ο Γεραπετρίτης χθες είπε ότι βλέπει 8 χιλιόμετρα. Ανέβηκαν τα χιλιόμετρα, 8 από εδώ, 8 από εκεί. Στο τέλος θα μας πούνε ότι βλέπει 500 χιλιόμετρα, όσο είναι το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και παρά το γεγονός ότι υποστηριζόταν ότι ο σταθμάρχης θα μπορούσε να βλέπει την πορεία του τρένου επί 3 χιλιόμετρα, η Επιτροπή Γεραπετρίτη ανέφερε ότι όταν βρέθηκε στη Λάρισα στις 20 Μαρτίου, δεν άναβαν οι λιχνίες, αυτά τα λαμπάκια που παρουσιάζει ο Υπουργός, δεν άναβαν και το μήκος περιοριζόταν στα 1700 μέτρα. Ενώ η σηματοδότηση είναι εκτός λειτουργίας από τον Ιούλιο του 2019 μετά την πυρκαγιά. Αυτό στο πόρισμα της Επιτροπής που συνέστησε ο Υπουργός Γεραπετρίτης. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ των ανδρών που φοράνε γραβάτα και με αυτή την έννοια είμαι κάπως διχασμένος. Με μισή καρδιά θέλω να ασκήσω κριτική. Από την άλλη, ξέρετε, είναι το ίδιο που λέμε για τους θανάτους. Ότι υπάρχει γύρω μας πάρα πολύ έντονη ιδιοτέλεια, ανικανότητα, χαζομάρα, ομός συμφέρον που αντιτίθεται σε ευγενείς επιδιώξεις. Όλα αυτά μαζί, και η ανικανότητα και το συμφέρον και η ιδιοτέλεια, κάπως βρωμάνε λίγο χειρότερα τις στιγμές που έχεις να κάνεις με ανθρώπινες ζωές. Τις στιγμές δηλαδή που έχουμε απώλειες δεκάδων ανθρώπων που σκοτώνονται από όλα αυτά μαζί. Αυτό είναι το ζήτημα. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία τσίπα. Δηλαδή, όλος θα έπρεπε, παιδί μου, λέγοντας τη λέξη τηλεδιοίκηση, να νιώθει ένα σύγκριο, να νιώθει ότι είναι συνταρακτικό να χρησιμοποιείς τη λέξη αυτή που φαίνεται ότι θα είχε γλιτώσει αυτούς τους ανθρώπους από τον θάνατο και που δεν υπήρχε. Οπότε όταν τη λες, πρέπει να τη λες με αυτή τη συνέστηση. Mm-hmm. Δηλαδή να νιώθεις ότι αυτό που λέω τώρα είναι ο λόγος για τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ξαναμιλήσουν, δεν θα ξαναυπάρξουν, δεν θα ξαναχαμογελάσουν πια. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι όταν λες τη λέξη τηλεδιοίκηση. Εδώ πέρα υπάρχει μια ελαφρότητα γιατί όλα και αυτές οι δεκάδες των νεκρών αντιμετωπίζονται ως ένα μικρό πρόσκαιρο επικοινωνιακό πρόβλημα. Να μου πεις εδώ πέρα το κάνανε με την πανδημία που ήταν δεκάδες χιλιάδες οι νεκροί και είναι πάλι η ίδια η αδιαφορία προς την αλήθεια. Οπότε γιατί όχι. Υπάρχει κόσμος νευριασμένος στο τσάτ. Νευριασμένος είναι και ο υπουργός απέναντι στους δημοσιογράφους. Και σε αυτόν που τολμάει να ρωτήσει για τηλεδιοίκηση, και μετά στον άλλο σταθμό πάλι τον ρωτάνε για τηλεδιοίκηση. Και λέει, μήπως αν λειτουργούσε αυτό το 19 θα δούλευε. Και υπάρχει μια ερώτηση που κρατάει λίγη ώρα και πετάει ο Γεραπετρίτης ότι μου φάνηκε τοποθέτηση. Δεν μου φάνηκε για ερώτηση αυτό. Δηλαδή τα έχει τα νευράκια του. Είναι θέμα του πώς μιλάς. Δηλαδή σε άλλους ανθρώπους μιλάς καλύτερα και σε άλλους χειρότερα και το ποιος σε εκνευρίζει. Στον Φουρθιώτη π.χ. μιλάει μεγαλύτερη ευγένεια. Εδώ που έχουν σκοτωθεί και 60 άνθρωποι, έχει το υφάκι, έχει νεύρα κιόλας που τον εγκαλούν που δεν δουλεύει το σύστημα. Ναι, αυτό που λες για τον Φουρθιώτη νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Γιατί αν αποφασίσεις να προσχωρήσεις στην θεμελιακή αυτή απόφαση της αποδοχής της γλίτσας που είναι το να λερώσεις τα χέρια σου στην πολιτική αυτού του είδους, μετά όλα γίνονται. Θα γλύψεις και το Φουρθιώτη, θα υποτιμήσεις πραγματικούς ανθρώπους, θα υποτιμήσεις εργαζόμενους, θα υποτιμήσεις εκπροσώπους εργαζομένων, θα υποτιμήσεις εκπροσώπους εργαζομένων οι οποίοι έχουν επισημάνει προβλήματα ασφαλείας και θα γλύψεις το Φουρθιώτη. Γιατί πιστεύεις ότι αυτό θα βοηθήσει επικοινωνιακά την εκλογή σου. Και πριν να το καταλάβεις, έχεις γίνει αυτός ο άνθρωπος. Είσαι κάποιος, ένας πρώην καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος κάθεται και γλύφει το Μένιο Φουρθιώτη, εκλιπαρώντας τον για λίγη δημοσιότητα. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι. Επιλογές είναι αυτές. Είναι αυτό το περίεργο, το παράδοξο της ζωής, το πώς μπορεί η δόξα και η επιτυχία να συνυπάρχουν με τόση ντροπή. Πώς μπορεί να είναι τόσο εξευτελιστικό να βρίσκεσαι στην κορυφή της πυραμίδας. Αυτή η φράση, η φοβερή του Λικιαρδόπουλου, που λέει πως καταντά κανείς πρόεδρος της Δημοκρατίας, περιγράφει ακριβώς αυτό το πράγμα. Περιγράφει το πόση ντροπή μπορεί να κρύβεται σε μια πολύ επιτυχημένη καριέρα. Υπήρχε ένα σχόλιο για το τι θα γινόταν αν έκαναν αυτά τα καραγκιουζιλίκια οι ΣΥΡΙΖΕΙ όταν ήταν κυβέρνηση. Έχουμε μία περίπτωση όπου έγινε αυτό. Δεν θέλω να το συμψηφίσω σε καμία περίπτωση. Το μάτι είναι. Και, όχι το μάτι. Μιλάμε τώρα για μουσαμάδες. Α, το μετρό λες. Το μετρό. Ναι. Το μετρό που ακόμα το αναφέρει η Νέα Δημοκρατία. Και ήταν μια έτσι φιέστα πάλι προεκλογική για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν φιέστα σε σύστημα που έχει στοιχήσει ζωές που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί αν απλά είχες κάνει τη δουλειά σου. Ναι. Δηλαδή ήταν κατακριτέο τότε και έχουμε, το έλεγε η Νέα Δημοκρατία, το ξαναλέει ακόμα και ο Γιάννη Μητσοτάκη ότι εμείς κάνουμε έργα και όχι μουσαμάδες. Παρουσίαζε τις υποδομές και τα έργα που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. 4 χρόνια το λένε αυτό με τις μουσαμάδες στο μετρό και κάνουν αυτό το πράγμα με το κόντρα πλακέ στην τηλεδιοίκηση. Ναι, το μάτι ήταν μια τέτοια αστοχία, κατόπιν εορτής όμως, χωρίς πολιτική ευθύνη για το γεγονός των θανάτων. Ήταν μια πολύ αδέξια επικοινωνιακή διαχείριση και μάλιστα, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, ανακαλύπτεις και πώς είναι το να προσπαθείς να διαχειριστείς τα πράγματα επικοινωνιακά όταν δεν έχεις μαζί σου τους δημοσιογράφους. Γιατί αν δεν έχεις μαζί σου τους δημοσιογράφους και πας να κάνεις επικοινωνιακή διαχείριση, θα σε φάνε ζωντανό. Ναι. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Τσίπρας με το μάτι, προφανώς η Νέα Δημοκρατία το κάνει 5 φορές την ημέρα. Δηλαδή κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα και όλοι λένε μπράβο και τι ωραία που το κάνει. Όταν το έκανε ο Τσίπρας έγινε σκάνδαλο. Θα ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι. Και συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο γιατί στο μάτι δεν υπήρχε πολιτική ευθύνη στους θανάτους που είχαν προηγηθεί. Εδώ πέρα σκέψω ότι το έχεις αυτό και είναι ο άλλος που κοροϊδεύει. Φανταστείτε τώρα ένα σενάριο έτσι πριν να κοιμηθείτε, την ώρα που θα έχετε γλαρώσει για να κοιμηθείτε το βράδυ πολύ ήσυχα, θα έχετε αυτή την πολύ ωραία πολιτική φαντασίωση. Πώς θα ήταν ένας κόσμος στον οποίο οι δημοσιογράφοι θα έλεγαν όταν βλέπουν κάτι που είναι ψέμα, ότι αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι μια πολύ ακραία φαντασίωση, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα, για τα ακραία. Θάνο, θα πούμε πολύ επιγραμματικά. Τι να πούμε, κάτσε. Εγώ θα εγκαταλείψω. Το ξέρω. Γι' αυτό το λέω. Για μια φορά εγώ πρέπει να κρατήσω το ωράριο. Γιατί είναι 3 και 13. Εγώ ανοίγω την πόρτα και φεύγω. Δεν με νοιάζει τίποτα. Ούτε... Ο στόχος ήταν να κλείσουμε 3 η ώρα. Όχι, 3 και 10, ρε παιδί. Α. 3 και 10 που κλείνουμε πάντα. Απλώς εγώ δεν λογαριάζω. Ούτε εκδότη λογαριάζω, ούτε τίποτα. Εγώ σηκώνομαι, ανοίγω την πόρτα και βγαίνω. Και ας έρθει να μου μιλήσει όποιος θέλει. Για πες τι θες να πούμε. Ποιο είναι. Γεια. Α, χαιρετάμε. Τι. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό, το οποίο θα φροντίσουμε να σας το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο. Πώς τα λέει. Με την ανασκόπηση, με τις επαναπροδίσεις, με τις επαναλήψεις της φάρμας. Γιατί όχι. Σωστό. Μπορεί να έχετε χάσει κάποιο επεισόδιο. Για να εντυπωθούν καλά στο κεφάλι σας αυτά που λέμε, η βαθιά φιλοσοφία εδώ πέρα, τον Απαγγέλη Σιρήνη Αγαπηδάκη, π.χ. Έλα, που άλλο θα το βρείτε. Εχάνονται αυτά. Ναι. Και εμείς από Δευτέρα πάλι μαζί. Δευτέρα είναι Πρωτομαγιά. Είναι Πρωτομαγιά, αλλά μάλλον δεν είναι αργία για εμάς. Εμείς θα δουλεύουμε εκεί πέρα, θα πάμε στις ματωμένες πορείες του Συντάγματος. Θα σκάβουμε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Όσοι είστε στην Πάτρα ή στα Περίχωρα, να έρθετε απόψε στην παρουσίαση και αύριο στο συνέδριο. Φιλάκια, γεια. Γεια. Yeah.